سوره یوسف درس نمبر 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي تبوس كادك لي أغنا كنا فيها جومنگا پاغي كي. والعير التي يود قافلي أغنا أقبلنا فيها چراغلو منگا پاغي كي. وإنا لصادقون أو منگا يرشتوني. کلچه بني امين دي يوسف عليه السلام سکا پاتي كيگي نو چې دی راغلل نو پلار ته ټوله کیسه واورولا او پلار ته وای کچری زمونږ پر اختیاو باندې ستا یقین او ته زمونږ پر اختیاو تصدیق نه کای نو دا هغه کړی نه چې مونږ د هغې نه راغلو کاغې کې د چا نه تپوس کول غواړي یا کومه قافله چې زمونږ سره راغله د هغې قافلې والو نه تپوس کول غواړي نو زمنګ د خبرې تصدیق پتا ته وشي. یعقوب علیه السلام ورته فرمای قال او فرمایل قال بل سولت لكم انفسكم امرا. قال او فرمایل یعقوب علیه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې جوړ کتا ستا زړونو ستا یو کار آسان کتا ستا زړونو ستا یو کار. څنګه چې دلته دې ته دا خبره وکړه دا خبره هغه وخت کې اوم کړې وه چې کله د یوسف علیه السلام هغه کمیز دی په وینو باندې دروغجنو باندې هغه ته پیش کړو چې وګوره هغه شرم خو خوړو لکه څنګه وجاء علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. هلته یې ویلي والله المستعان على ما تصفون. تاسو ته تاسو نفسونی او کار آسان کو خو زبا د الله تبارک وتعالی د فار صبر کوم صبر جمیل نه بکار اخلم. او دلته هم وای چې تاسو ته آسان کړی دی نفسونو ستاسو یو کار جوړ کړ تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار زما کار څه دی فصبر جمیل نو صبر بکوم صبر خیستا زما د الله نه امید دی. نو فرمای عسى الله قریب ده چې الله تعالی ای اتینی بهم جميعا چې راولی ما ته دی ټول په جمع باندې انه د الله تعالی چې دی هو العلیم الحکیم د الله پوه او حکمت والا دی. تاسو دلته ما سره څومره د حفاظت د بنیامین وعده کړی وي او د هغې باوجود په هغه باندې د هغه په بار کې لوښې راووتېده نو تاسو دومره نشو ویلی چېره کېدی شي دا د چا د طرف نه ایښودلی شوي او نو د حالت د هغې داسې و چې الټی چې کوم دی نو بنیامین څه کوي چې د یوسف علیه السلام خو پېژندې نه نو د هغه په مخ کې وي د ده رور مخ کې هم بغلاګانې داسې کولې. نو هغه پکار دی چې دعوه کومه شوې وه نو د هغې دعوې د دروغجن کولو دپاره نه بلکې د هغې د مضبوطولو دپاره هغې چې کوم دی نو په تایید کې په هغه صادق او دارنګې رښتونی انسان باندې داغ لګوي چې د ده رور هم داسې و. نو پکار وو چې تاسو خو ویلی وی چې یاره کېدی شي دا بل چا په دې کې خودي. خو بهرحال یعقوب علیه السلام د پیغمبرانو شان ته وګوره وایي زه د الله نه دا قریبه ګڼم عسى الله قریبه ده چې الله تعالی ای اتینی بهم جمیعا چې راولی ماتا دی ټول راتلو کی په دی باندې ټولو لره ماتا الله تبارک وتعالی مال راکی. ولې یعقوب علیه السلام چې کم دی یوسف علیه السلام نه خوب اورېدلی و په ماشوموالی کې نو هغه چې کم د خوف تعبیر او د رونو ته د وینا نه منې کړی و نو هغه دا امید و چې د هغه د خوب تعبیر به راخیږي. لکه نو دا غی په تقاضا باندې اومه چې کم دی او بل طرف ته د الله تبارک تعالی نه امید ساتي چې یوسف هم د سور زمانه نه روکته ورور ورپسې هم پاتې شو درېمم چې کم دی ما سره د مخامخ کېدو د وجنه هغه پاتې شو نو دلته لپس د جمیان راوړه چې دا ټول به الله تبارک تعالی ما ته راولي ځکه چې الله تبارک تعالی پوه دی او حکمت والا دی اعظمونږ په حال باندې خبردار دی منګ هغه ته داغه نه امید ساتو او حکمت دی په دې کې چې الله تبارک تعالی امتحانات کوي حکیم بادشا دی او یادا چې حکیم بادشا دی وګوره هغه یوسف علیه السلام چې کوی ته غورځېدلی و اداغه د بادشاهانو په کور کې تربیت کیږي بیا حکیم ذات دی داغه په کارونو کې حکمت یې هغه یوسف علیه السلام چې په پردي ملک کې خرڅیږي داغه ملک بادشاہ جوړیږي هغه یوسف علیه السلام چې په بدنامه د دروغو باندې جیل ته دننه کیږي الله تبارک وتعالى وګوره د جیل نه په کم عزت سره دا هغه راوتل کیږي الله حکیم ذات ته هر شیز کې حکمتي زده الله د حکمت نه امید ساتم چې الله تبارک وتعالى به په دې کې حکمتي او دا ټول به ماته راجمه کی وتولى عنهم او واورید د دینا وقالا وی فرمایل یا اسف علی یوسف و زما خبگان په یوسف ماندې و بیدت عیناه من الحزن او سپین شو سترګې د وجه د غم نه فهو کظیم نو دې ډک د غم نه پښتانه وی چې کله نوی غم راشي نو زوړ غم بیا تازه کیږي نو بنیامین واقعیا مخامخ راغله او مخامخ شوه نو یعقوب علیه السلام فرمای یا اسف علی یوسف و زما خفګانه په یوسف باندې یو طرف ته یوسف ته کمې زمانې نه دی بل طرف ته نوې غم راغی چې هغه رورې دی وبیدت عیناه من الحزن او سپینې شوې سترګې د وجې د غم نه نظر ته تلی و لکه څنګه چې راتلونکي آیاتونو کې به وفرمایلی شي 93 نمبر آیات کې وګوره ذهبوا بقميص هذا لال شي زما په دې قميص باندې فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا غرزوي دي قميص لره په مخ زما د پلار باندې نو واپس بشي نظر دسترګو نظر دسترګو ختم شوی نو وي وبيدت عيناه من الحزن سپين شو سترګې د وجه د غم نه دلتا جړه پسو قسمه ده یو هغه جړه چې د جاهلیت جړه ده هغه منه ده لکه څنګه چې په حدیث کې راځي عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام نه دا حدیث ذکر کوي لیس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه دا حدیث ذکر کئ چې نه د زمانہ سوک چې مخ وې په غم کې نه د زمانہ سوک چې گریوان وشلې په غم کې نه د زمانہ سوک چې چغې وې د جاہلیت په غم کې هغه زنانا چې غي غم تراجم شي او یو بل سرونه ورکی او پاغي کې هغه کمې چغې او باسي او داسې وازونه کوي دا وازونه او دا چغې د غم په د کټ په مخ کې دا بالکل منه دي او بیا خاص کر زنانه هغې د پاره خو داسې اواز ماندې نو دا نمونه جړه کول دا په اسلام کې منه ده د حدیث چې نه د زمانه څوک چې چغې وایي د جاهلیت غونې دا خو د الله حکم و راغلی دی ښه ګنټه پس په بیا سکای دوه ګنټې پس په سکای لس گھنٹې پس پسکای چې دا جړاتا اوبه کې بیا لس گھنٹې او چې لس گھنٹې تیر شي لس ورځې تیر شي نو بیا بسی صبر د دې وجه نه هغه زنانه بچی پسې جړل نبی علیه السلام ورته وی صبر کوي پتا راغلی نه دي چا ورته وی خو نبی علیه السلام منډه کړو یا رسول الله زما صبر دی وینا صبر په اوله صد به ماندی چې کله لومبه تاته مصیبت راورسی انا لله و انا الیه راجعون یا الله ستاسو طرف نه دا بس زما به صبري نیو داسې جړه ده او دویم جڑا چې کم دی هغه د سترګو نوخ کې بهیږي او زړه خپه، دا جڑا جایز ده؟ سترګو نوخ کې د غم په حالت کې چې هر څوک دی وفات شوی ها، او سترګو نه دی اوخ کې بهیږي او زړه دی خپه او الله تبارک تعالی متعلق هغه خبره نه کوي چې د الله د دین او د الله تبارک تعالی نه خلافی، نو دغه جڑا چې کم دی نو دا جایز ده. او دریم هغه جڑا چې انسان ته د قرآن په اورېدو سره او د مونځ کې د سبق ویلو وجه باندې او په عجزۍ سره الله ته جڑا راځي، د دې جڑا ثواب دی چې دغه حالت د الله د یری د وجې نه کومه جڑا سړي له راځي، هغه اوښکه چې کوم دی د الله په نیز باندې دومره قیمتي ده چې هم دغه د اوښکې د وجې نه الله تبارک وتعالی دله کیدی شي جنت نصیب کړي چې دا الله دی یری نه. نو د دې وجه نه دا درې قسم جڑا ده. نو وبیدت عیناه او سپینې شوې وې سترګې د ده من الحزن د وجې د غم نه، فهو کظیم، نو دی او ډک د غم نه. قالو وی دی تالله قسم په الله تعالی باندې، تبتو همیشه به ته تذکرو یوسف چې یادی ته یوسف لرا، حتی تر دې پورې تکون حردن چې شی ته ڈک تغمنا او تکون من الهالکین یا شیط دا حلاک شونا. تو امیشه دا پار دا یوسف خبر اکای او دا آغی یاد تر اوسا پورستا دا زنن الاتی لینی دی دا زامن ورتوی او تا دا یوسف آغا شان یاده سمر کلونه اوشو او تا غلکی گینا او دا رنگی تر دی پوری چه تا دا غم ندکی او دا رنگی تر آغه پوری تا نغلی کیگی چه پتا حلاکت راشی هنه آغه غم دلا پزڑ بانه پروت ده. نا یعقوب علیه السلام ور تخکلی کلمات وی سوی کالاو پرمایل یعقوب علیه السلام انما اشکو تاکیک زای روم زخ پل شکایت لرا بثی او پریاد لرا و حزنی او غم لرا الالله اللہ تعالی تا و اعلم من الله او پوهم د الله تعالی د طرف نه ما لا تعلمون په هغه څه باندې چې تاسو ته یې پته نشتې. زه خپل شکایت چې کوم دی او پریاد او غم چا ته ظاهروم، زه الله تبارک وتعالی ته ظاهروم. نو یو قسم پریاد او شکایت هغه الله ته جایز دی، هغه څه دی چې د خپل تکلیف او د مصیبت او د درد الله تبارک وتعالی ته وایي. الله تبارک وتعالی چې دا درد او دا تکلیف او دا د زړه خفګان به زما د زړه نه ته کله وباسي، دا خو به الله ته کوي. بغیر د هغه نه څوک شته چې زما مصیبت دفع کړي، بغیر د هغه نه څوک شته چې زما جڑا چې کوم دی هغه په خندا کې بدله کړي، او بغیر د هغه د ذات نه بل څوک شته چې زما د غم حالت په خوشحالۍ کې بدل کړي، دا خو هغه ذات دی. دا نمونه پر یاد الله ته کوم چې زما دا خفګان الله په خوشحالۍ کې بدل کړي. او ورسره ورسره د الله نه پوهیم په هغه څه باندې چې تاسو ته یې پته نشته. ولې هغه ته پته وه چې یوسف علیه السلام کوم خوب لیدلی دی او دارنګې د الله پیغمبرو، نو تاسو ته پته نشته چې زه کومې خبرې کوم چې خپل پریاد الله ته کوم، آیا زه څه قسم له پریاد کوم، ما ته یې پته ده چې پریاد څه دی. زه پوهیږم د الله تبارک وتعالی نه، او دارنګې هغه پریاد چې د الله نه کوي خلک او شکایت د الله تعالی نه کوي، نو هغه ناجایز دی چې الله بل څوک دې نه ولیدلي دا غمونه دې په ما باندې انبار کړو، استغفر الله. نو دا نمونه شکوا چې کوم دی نو دا د الله تبارک وتعالی نه په کار نه ده. د دې وجې نه هغه سالک وی اپنے اللہ سے شکوے کا محل ہو تو کرو، غم دیے ساتھ تو غم سہنے کی عادت دے دی. وہی کچرے دا اللہ نا مجال د شکوے کا ولوے او مکان او محل د شکوے کا ولوے نو خما بکڑے وا، لیکن سنگے چ پماما نے غمون انبار کڑی دی، دا غمون برداشت او تحمل را کیوں میں خود دے ارچا کی خود دے. دا د الله لوی نعمت نه دی چې مصیبت را باندې راشي او په ما کې تحمل او برداشت هم پروت دی. دا الله هر چاله ورکړی دی خو چې څوک ته کار اخلي، خو امتحاني بعضې خلک فیل شي امتحان کې، بعض خلک پاشي په امتحان کې نو دا نمونه پر یاد چې د الله نه شکایت چې د الله نه کوي نو دا شکایت ناجایز دی. او دریم قسم پر یاد او شکایت هغه مخلوق ته چې د اسبابو د لاندې نو جایز دی، او چې پوکل اسباب نو بیا څه دی؟ بیا حرام دی. پوکل اسباب بس دا څنګه یو سړی امداد وکړي؟ پوکل اسباب یو الله تبارک وتعالی هغه چې کم دی امداد کوونکی دی. نو زما پر یاد او زما شکایت او زما غم د الله تعالی ته دی، او زه د الله نه پوهیم په هغه سمای چې تاسو پې نه پوهیږئ چې زما د شکایت او زما د فریاد او د غم چې کم دی هغه د الله تبارک وتعالی سره په کومه طریقه دی زه پې پوهیم. یا بنی اذهبوا، اے بچو لاړ شئ، فتحسسوا من یوسف، نو لټونو کوي د یوسف و اخیه یو درور دو، ولا تیأسوا، او من امید کیږئ من روح الله، د رحمت الله تعالی نه، انه لا ییأس من روح الله، شان دا دی چې نه امید کیږي د رحمت الله تعالی نه، الا القوم الكافرون، مگر قوم کافران. بچو ته وی بچو لاړ شئ، کوشش وکئ او د الله د رحمت نه امید نشئ. او د یوسف او د هغه درور دلته وسره غدریم یاد نکا، ها نو مخ کی چې کم دین ټول ها پرمایلیو چې غریب ده چې الله تبارک وتعالى ما ته ټول راوړي، او دلته دو یاد کړو دریم یاد نکړو. مطلب دا چې هغه دوی چې دین د یوسف قوډو څخه پته نه لګي چې په کم طرف ته لیدي، او دویم بنیامین چې کم دی اده چا په قبضه کې دی، او دریم خو د چا په قبضه کې نه دی. اخو به تاسو سره راضی راضی نو دا دوه را خلاصول غواړي، او دا یو خو چې کوم دی آزاد دی نو دا غو نومې دلته وانه غستې ده. د پیغمبرانو هر یو کار کې او د قران هر یو الفاظ او دا رنګ الله تبارک وتعالى چې کوم موږ ته نقل کړي د حکمتونو نه ډک ته قران، او نو امید نشي د الله تبارک وتعالى د رحمت نه. نو دلته آیا چې د الله تبارک وتعالى د رحمت نه نو امید کېدل والته سوي کافر یو، نو د دې وجنا د الله تبارک وتعالى ها د رحمت نه چې څوک نه امید شي نو قران ورته کافر وي. ولی امام رازی رحمت الله علیه لیکي چې د عقیده ولرلا چې د الله قدرت نشته، نو د الله د رحمت نه امید کی و ما قادر ذات غنا دا قدرت په هر شی باندې حوی دی او په هر شی باندې زور ور دی. دارنګي دویمه خبره ده چې د الله د رحمت نه چرته نه امید نشي ځکه چې به علم نه دی. نو چې کم سړی نه امید شي نو هغه الله به علم حساب کی نو کافر شي پاغي وجه باندې. او دریمه وجه دا ده چې د الله د رحمت نه امید نشي ځکه چې بخیل نه دی. نو که په الله دې د بخل خیال وکړو او یقین دې پې وکړو چې بخیل دی نو تباه کیږي کافر کیږي، نو د دې وجه نه د الله د رحمت نه امید کیږي. ما فلما دخلوا نور کله چې داخل شو علیه پدی یوسف علیه السلام باندې قالوا نویدی یا ایها العزیز، ای عزیز، مسنا رسیدلې دې مونږ ته، واهلنا او بال بچ زمونږ ته، الضر تکلیف، وجئنا او راتلو کړی دي مونږه ببداعت مزجات پپنګا معمولی باندې پپنګا کوټه باندې ببداعت مزجات په سامان معمولی باندې او پپنګا کوټه باندې فاوفی لنا الکیل، نو پورا راکا مونږ ته پیمانا، وتصدق علینا او زیات راکا مونږ لرا، ان الله یقینا الله تعالی چې دی یجزی المتصدقین متصدقین، الله بدل ورکی خیرات کون کولا صدقه کون کولا. کله چې په یوسف علی السلام ما داخل شو نو ورته وی اے عزیزا تا ته پته شته زمنګا بال بچ ته ډیر تکلیف را رسیدلې دی، او دا ځل چې موږ راغلیو دا دریم ځل چې رالن، نو موږ چې راغلیو نو موږ سره پیسې میسې هم نشته، سره لګې ډیرې وی په کور کې هغه موږ راغستې دي، خو هغه هم سکوټه موټه پیسې دي برابر د غلی چې کم دی په مقابله کې هغه د غلی د اغستو قابل نه دي، خو په موږ باندې ته خیرات وکړه صدقه وکړه او موږ لرا کندل ته صدقې بیان چې آیا نبی علیہ السلام خو صدقه نه اغسته ده. نو دلته علما کرام فرمایي چې په نبی علیہ السلام باندې صدقه منوا او د دین مخ کې کیدی شي چې په انبیاء علیہ الصلات والسلام په والله اعلم الله فی خفویگی ان الله یقینا الله تعالی چې دی یجزی المتصدقین بدل ورکي خیرات کوونکو لا چې چا د الله تبارک تعالی د پاره مخلوقات سره خو کړو الله تبارک تعالی د غي اجر نزای کین موږ سره خو کا د فقیرانو په شکل کې ودرېدل یا غي یوسف چې برداشت کولې نشو یا غي یوسف چې الله ورته وي پرمایلی او پکوي کې چې وې ورځاو لا تنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون تب خبر کی دی لرا پدی کار باندی او دی بتان پی جنی دی کی بشور قدر لنی ناغی دی یوسف علیہ السلام مخیتا اولال دی بیا بوتی یوسف علیہ السلام و زان خی او ارتب وی چیزی یوسف ایم انشاءاللہ رستو رات لن کی آیاتو نکی وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي تَقُوسُكَ دَكِلِ آغَنَا كُنَّا فِيهَا چُومُنگ پاغے کے والغیر اللتی او د قافله اغنا اقبلنا فيها چراغ لومن پاغي کی وان لا سوادكون ومنګ یریشتونی قال بل سولت لكم انفسكم امرا وی ورتا یعقوب علیہ السلام بلکی جوړ کو تاسو ته نفسونو زړونو تاسو یو کار آسان ک تاسو ته نفسونو تاسو یو کار پس صبر جمیل صبر کوم صبر خیستا عسى الله قريبا چې الله تعالی ان ياتيني بهم جميعا چراتلو کی ماته پدی ټولو باندې راولي ماته دی ټول انه ود الله تعالی چې هو العليم الحكيم اغفو او حکمت والده وتولى عنهم او اوړي د دینا وقال ويا يعقوب عليه السلام يا اسف على يوسف يا اسف على يوسف اي زما خفغان په يوسف باندې وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ أَوْ سَكِنَشُوا وَاسْتَرْجَدَ مِنَ الْحُزْنِ وَجَدَ غَمْنَا فَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ دَغَ غَمْنَا قَالُوا نُودِي تَاللَّهِ قَسَمَ بِاللَّهِ تَعَالَى تَبْتَوُ تَذْكُرُ يُوسُفَ هَمَيشَ بَيْتَ چي يَدَي بَيُوسُف لَرا حَتَّى تَرْدِي پُورِ تَكُونَ حَرَدًا چي شَيْتَ دَغَ غَمْنَا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ يَا شَيْتَ دَالَك شُونَا قال نو یعقوب علیہ السلام یعنی تر مرگ فوری تدا غ ذکر بکای قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو تاکیک زائرم زخپل شکایت لرا بثی او پریات لرا وحزنی او غم لرا الی الله الله تعالی تا واعلم من الله اپویم د الله تعالی طرفنا ما لا تعلمون پاغس چتا سپین فوی گئی یا بنی اذهبوا ی بچو لال شی فتحسسوا من يوسف نلتونو كيد يوسف واخيه او ضرور دد ولا تيأسوا او من امدك جاي من روح الله رحمت الله تعالى انه شان داد لا ييأس من روح الله جنن امدك جاي رحمت الله تعالى الا القوم الكافرون مگر قوم كافران فلما دخلوا عليه نور كلچ داخل شو پدی یوسف علیہ السلام باندې قالوا نودي يا ايها العزيز اي عزيزه مسنا رسيد لدي منت واهلنا اهل زمنت الضر تكليف وجئنا اوراغ لمغا ببضاعه مزجات فبنگما مولي باندې پپيسو کوټو باندې فاوفي لنا الكيلا نپورا راکرمنگ تا پیمانا و تصدق علینا و خیراتو کپا منگا ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے یجزی المتصدقین بدل ورکی خیرات کون کلا قال